الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا فقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون سورة يونس أول كي مقاصد أربعة بيان جاء تصديق الكتاب وبيا تصديق الرسول أو دريم مسألة عقلی دلیل سرا چن ربکم اللہ الذی سلورم اثبات تا قیامت الی مرجعکم جمیعا دویم دلیل عقلی ذکر کئی او دیکھے حقیقت کی وضاحت تے داغی صفت دا اللہ چی یدبر الامر اللہ تدبیر کئی اللہ انتظام کئی داغ باز انتظامات دا دی چنور تو گورا سپوگمہ تو گورا تدین اکم کار غست دے او دے انسان دا پارا تکمو فیدو دو پار مقرر کری دا داو تدبیر دکنن دا دنیا پاڑی رو تدابیرو کے انتظاماتو کے یو عظیم تدبیر دے دلیل عقلی کے اللہ خپل قدرت بیانی دکا کتاب حکیم یہ ویلیو چیزی که ده حکمت خبری او حکمت خبری اغی چیزی که ده اللہ قدرتونا او حکمتونا اخکار کی هو الذی جعل الشمس ضیان اللہ غزات تے خاص چگردو لے نور روخانا ضیان په یو حال باندې چرنا کې پرخ ناراضي کمیږي او زیاتی کې نه بل قمر نورن او ګرځولې داس پوګمه رڼا کون کې ریسره نور وې ځکه هغه کله زیات شي کله کم شي کله اړو پنا شي نورم دغا سی کنا چمیشہ پہ یو حال نئی دے دمر زبردست تدبیر دے چکہ دے نکولے صرف نوری پیدا کرے وے اس کو امید پارے پکشپنوے پیدا کرے وس رضوی رضوی و نوروی نو خلقو تا وڈیر پریشانی و وڈیر سختی بوا دارام وقت با پکنو دا دمی وقت با پکنو دا دادا اللہ حکمت دیو خوا چی خلقو لے دا کار دا پارا خدمت دا پارا محنت دا پارا ام وقت مقرر کردے او دا آرام و راحت پر ام وقت مقرر کرے فقدرہو منازلہ دا ضمیر قمر تراجی دے اندازہ کرے دے دیس پوک میل را پا منزلونو دا دی منزلونے دیر مختلف کری دی او زیاد کری ام دی قدره ذکا شمس مؤنث ده اغی تراجی نو قدر حابی ویگو کنن قمر مذکر دے ضمیر دے تراجی دے دکا منازل پدی کی دی مختلف احوال پدی باندے رازی اغا تقریبا اتیش دی ٹک دمیاش کے خروض دیر شی ہے یا کم دیر شی کنا دلتا منازل و نمراد اتیش دی دکا دغا دو چی دی یا کم دیر شو پورا دیر شو پاگی کس پوک میں نخ کاری پا نظر نرازی خلقو تا قرآن خواه بیانی چی خلقو تا پا نظر رازی او خلقی چیوینی نو پا دیشتیش تو رضو کیوینی بس منازلی دا غزی کنا چه دا هر روزی دا پار جدا زید خطو دے نوچه درا خطو زید جدا دے نو دا غزی بیا منزلی امتولش با جدا دے کنا دے منازلی اتیش منازلی علک مقرر کری خدی که دا اللہ حکمت صدی لتعلمو عدد السنین والحساب چتا سو پویا شیم پشمار دکلونو دکا کال بدا دین جوڑی کنا چتا میاشتی او دول سپرشی نو کال بشی ادا سی بیا چی زیادی گی نوم د دینه وای پته لګی چې سو کال شو نو د میاشتو باندې الله رب العزت کلونو علم او معرفت مقرر کړی نو یو حکمت ده ول حساب اجي پوه شو په خپل حسابونو باندې پل میان کې کچا سره وعده کوي نه ټکوي کاغه دنیا معاملاتي خلق یو بل سره وعده او نیټه کوي کنه کو قرض ورکی نی په پیله باندې مال راکې کنه نو پیله نه خلک د سپمې حساب کنه چې بس میاش نوي شي نو مال به په قرض او امانت راکې معاملات او کا عبادت تینوم د دینه معلومه چمیاش راو خطا او روجی تسو میاش تپاتی شویو اختر تسو میاش تپاتی شویو حج تسو میاش تپاتی شوی دائی صاحبون طول دمیاش تنکی پل حساب دقسی کدمیاش تی معلومات کئی چمیاش کی سو روز تیرشی چنن سوی مادا نسوانگ میں توقوری کنا نو پوشی چی اے لسما دا اے او لسما دا اے درما دا اے سلورما دا دا غین معلومات کئی کنا دا ټول حسابون چی دی دا اللہ دا او شریعتم پدی زور لگو لے چی خپل حسابون چی کوئن دا سپوک میں نے کوئے دا میاشتو نے کوئن دنور پاگی سوک نپوئی گی اغیل اعتبار نشتا خب شریعت کی صرف دو قمر دو پارے اعتبار دے والحساب ما خلق اللہ و ذالک اللہ بالحقیم ندی پیدا کری اللہ دا کائنات مگر دے ظہار دو حق دو پارا اللہ بالحقیم قرطبی لے اظہار الحق و اظہار قدرتی او الدلیل علی وحدانیتی دے پاکی اصل مطلب دکھا چیدیتا حلق پکوری تدیدی حکمتن تا قدرتن تا نو دین بعد اللہ قدرت تا دا اللہ وحدانیت معلومی کنا دا دا حق دا پارا پیدا کرو الا بالحق اما خلقا عبسا و باطلا يفصل الآيات لقوم يعلمون دیر پا تفصیل سرا بیانی آیاتنا دخب الوحدانیت یعنی آغا آیاتنا چاہی تعقلی دلائل ویلشی دا چال بیانی دا آغا قوم لچی پوئی گی پی ازی خوڑیر خلق نپوئی گی کن چیز اللہ سل بیانی اسی بس تلاوتو نکی اسی تلاوتو نکی او که ترجمه پکې کوي نو اسی کوي لګیاي تفسیر یې سیر یې مخ ته یې خي روح البيان یې مخ ته یې خي او پاري په خپل پښتو باندې سم نه پوي ځکه قابل پښتوي ځکه الله ویلي قوم يعلمون دا دار چې از پاره نه دي دا دا چا د پاره چې ری پویږي په دې دلیلونو باندې قران په دې دلیلونو باندې ځکه په قران کې دقیق کنه تفسیر کې ځانست دقیق دي قوم یعلمون مرته نموحدین دي چې ری د قران په حکمت باندې او په صفه باندې پویږي چې دلیل ذکر کا عقلی او پدې کې الله د خپل وحدانیت اظهار وکړه دا دویم دلیل عقلی او پاره کې الله خپل تدبیر ذکر کړ د عالم دویم عقلی دلیل ان فی اختلاف الليل والنهار بشکا پدې بدلې دو د شپې او د ورځې کې پارو څنګه بدلیږي یا خدا ظاهر بدلی دل دي چې روز لاړه او شپراله بیا ورپسې روز راځي دا ترتیب د الله ښه نو دې کې څه آیات او علامات دي دې کې دا دي چې الله اړي او کار پاندازه دې په وخت دې په ترتیب باندې دي به ترتیب کارونه نه کوي اګه شپه ورځ ګوره دې کې چیرې ترتیب بدل شوی دی دویم اختلاف دا دی چې اوس ورځ لویږي ورځ ورلکیږي او شپه لویږي ناغا وقت چی کمو کنا اگا دی شپی راخ کزانتا دکا مخ که او پسو وقت باندی منز که دو پنه باندی او پا باندی پنه او کلب نحنی متخا او سیدی پاتو باندی منز کی دا دی شپی او درازی بدلی دل دی کنا خلاف اللیل و النهار روز وڑشی نور شپلو یشی اشپا وڑشی نور روز لو یشی چا قرآن یولی جو اللیل پی النهار یولی جو النهار پی اللیل نپا دیکی وما خلق اللہ فی السماوات والارد او حغصو چلا پیدا کردی پا دی اسمان انو کیو پا دمکا کی کاغستوری دی اسمانونو کی دا اخکاری نو او زمکا کی کاغا غرون دی دریابون دی او ونی دی بوٹی دی ما خلق اللہ دی طولو کس دی لآیات لقومی یتقون دی کدیر عبرتون دی لیکن دا اغا قوم دا پارا چزان بچ کی دا شرکنا ناغیل پکی معلومی گی دا اللہ قدرتون و حکمتون خوا اقامی یتقون قرطبی دا معنی کی چی یتقون یعنی شرک لین من اشرکا لیس لہو آیتن و حکمتن فی الدلائل چې څوک په شرک کې مبتلا دی هغه په څه پوهیږي چې دې کې څه حکمت دی دې کې څه قدرت دی هغه نه پوهیږي دا خو هغه څوک پوهیږي یتقون چې ځان د شرک نه بچ کوي هغه دې کې سوچ او فکر کوي چې الله موږ له په دې بدلېدو د شپې او د ورځې کې څومره د خپل عبادت وختونه مقرر کړی دي کنه اپ دې پوهیږي جوړدار ورځې داسې دا وختونه بدلېږي او منځونه وخت په وخت باندې څوک کله مخکې کیږي او کله رستو کیږي دا وګوره د الله شان دی ښا اس شی په یو حال نه دی که د الله عبادت تی نو هغه هم په یو حال نه دی ته دې لپاره چې په یو حال الله ده نور چې هر څه دی نو هغه کې تغییر تبديل خامخا راځي کما فی السماوات تی او فی الارض دی ټول متغیر او متبدل دی په یو حال لا آیات لقوم یتقون دلائل ذکر شو عقلی و الزواجر شروع کی قرآن چو اس راجے چه خلقو سا حال لے دا خلقو پا حال بانے زان خبرو چیزی سچلو کو قرآن لے چه توقع ورکا کنا قرآن تے وقی ہو دا تو قرآن نے سے عبرت حاصل کو سو معلومات یو کلو کوئی نیکلو با اول اللہ ذکر کئی ولی مخی ویلیو چیوا ان انذر الناس انذر انذار مخی کنا خوا اول دنیا پرستو لزورنا ذکر کئی ان الذین لا یرجون لقاءنا بیشکا کسان چو امید نه ساتي زموږ ملاقات لایر جونا دا لفظ قران کې ډیر راځي رجا او معنی یې مختلفي تقریبا دریو پورې ابو عبید وی په معنا د خوف سر راځي لایر جونا لا يخوف لخافون لقاءنا لذير يريننا دا قیامتنا مرتنا قیامت تے خوالاتنا پل ملاقات و آغست تکا اصل مطلب خوبا کی دعا دیکھا نخوا گورا رو یریگی نا دا قیامتنا رو غم و سر نشتا دے ادا خودم را دیر دی توبہ ہر دائی کی بات ہر دائی جواد بوٹی لٹک ورکین دا خلق تے نبات لیر جون لقانا بلکل قیامت نا سوک نی اریگی خواه ولی چی سوک اریگی نو آغا دیر پال پریز کیو دیر پابندی کیو داغنن اللہ پا عباداتو کی بلکل نقصان نرا دی رجی کم خلق بے پروازے بانگو ناوری آغا موسر نشتا نو لیر جون دی کن خواه او اوری دام اوری چې دروازه سو سو اعلانونه کوي ها او اوری وتا چې دا غره واوره یک سماعت فرمایې ها او ته وی پکې چې پلانی بقضاء الهی وفات پاګیا تاسو اور لیکن خلق زر بالکل اغي دانوې وي اوبه مر شوي مونږه خو نمرو دی خپل مرګ نه مانی کنه په دې وخت کې ګور خپل مرګ نه مانی په دې وخت کې هو زه مرګ اړو سو قانون نشته دی ښا نو لار جو نه یو تمامه زم معنا لار جو نه لا يعتقدون کی عقیده نه ساتي زموږ د ملاقات ها د هډ په زړه کې نشته لري چې زموږ الله سره ملاقات کیږي دا په سبان پیجندې شي چې دا خلک قیامت نه مانی او د الله ملاقات نه مانی ورذو بالحیات الدنیا دا دي خوشاله شوی دي په ژوند دنیا د علامه ده کنه چې کوم خلک د دنیا په دې ژوند خوشاله ده او د دې سوال کوي او ډېر فکر کوي ځان ته نو ظاهر کې په دې اشکال کنه اعتراض چې مونږه ټول خوشاله یو په ژوند د دنیا باندې ورزو بل حیات دنیا ایسوک په خپنه دی ښا نور پسې قران یو وتم انو بها نتا دې خوشالي نه کنه وَاطْمَأَنُّوا بِهَا چې دا دنیا د ځان لپاره کافی غنیم بس چې بل څه تاجت نشته و مونږ ته یې نور خبرې مکوې ښا کنزل پکې وکې مونږ لړاو مازغم یو خدای ته خلق دې ودا اوختو جبا دا ډېر غصې دی وژنه وي ښا چې د قیامت نوم په بدلګي د مرګ نوم په بدلګي اکل آزاد و تاوی تتخو بودا شوی جنگ با سرکی نزازه که چه وطمان نو بی ها دا مانا دا اتمینان ستاوی دا دنیا کافی گرنه لده چه بد دا پورا دا کنه نور ستا جد ته دا دغا خلاق دا مونگا خو پا دنیا خوشحاله خو مونگ خوی کافی نگرنو مونږ خو یې پورا نه غاڼو مونږ خو یې نیمګړی غاڼو چې دنیا نیمګړی ده اذار چا نه پاتې ده او خلق ته نظر سه لاړ رخصت شو ښا کام بیاو هغه پورا نکړه نو سليمان عليه السلام یا الله د بیت المقدس سرته رسوما نو بیا کمر راضی نو خیر دی الله یې بس دا سرته نه رسې ښا ملائک ولا رالکن دا دې ته چا پورا وی دنیا پورا غنی دنیا کافی شافی غنی دا وی پورا دا ها سلورم کې واضح کی چاړو شک خبر او دی ها ځکه تباری او پسې ګرځي تاسو باندې کوي چې لکه ته دنیا کافی غنی نه دا اوس په نشي کولې نو موږ به دا څنګه پیژنو په خلکو کې او جدایي به کوو اللہ ویدار والذین هم عن آیاتنا غافلون دا خلق دکنا چه اللہ ویدمون دا آیاتون نیزان نا خبر کیا چولے دیں زانی پنا خبرو کیا چولے تب نوے چی دا دے کی حقانی کی درس کی سوکا لو شو نانی سوک ندی خبرو اس سوک ندی خبر دا خلق دکھا چه آیاتون بیانی کی و وضاحت کیږي او چې چا په نصیب کې شته د ناغي دکړه کوي او غي تعالی علم او فهم او هدایت نصیب کوي اجدا سو پتیار کیږي کنه نو دا غافلون سمانه دا غفلت نه چې کنه الله پاکي غفلت پیدا کړي نه ځان غافل کړي چې وی جان بوج کړ زانی پا خپلت پا غافلو که چولی دغی آزی خواه کتو تاوی نوم وی ایروی دمونگا دیوٹی دا سزا چی وقت پا که نمی لیاوی گن نوی خیر دا سی با دیویلیو کنی چیرا اللہ دمونگلا دا سی دیوٹی را کی چی دا قرآن درس پا که اورو نو دا خواه دا بس خواه کنی فسادو چرلت انکارو کو چیزا مونگ دا سی روٹی دا ولی نوری نشتا دے دا یوا دا بس دا زن لبانی کئی کنا غابلون دی کلو یرا ویلی ام نده نو جبا ام پنراوڑی نو نو ویدق تساجت تی سڑی دا قرآن خو آوری دل سواب دے و تکتل سواب دے اگر از دکڑا خدا هر چا کار نده که نا از دبامشی ډیر دغه سي ان پړو خلق اوس دنکو پټ کینه پوي دا اوس دیکو الله ولا توفیق ورکنو طالب هم در کی کنه ولي غفلت مکه ان آیت نا غافلون دا خلق دا سلور علامی دا علامی دی خا اول علامه دا چل ارجون لقانا دا قیامت نم پی بدل گی دیم علامه دا چی پا دنیا دیر خوشا لی دریم دا چی دی دنیا تا پوروی ویی دل تا زان سٹ کا بس آخرت پوی او سلورم اداو چی قرآن سر بلکل نلگی خوا سمی ڈزی و سر نو حکم اداد گورا اولائی کا لغا سلورو علامو و نخوا لا مأواهم النارو زید دو سیدود دی وور دی بما کانو یکسبون در زید عمل بدل دا کنا در دنیا کی سکولو اللہ بولا صدا نور کی دیو پاسی دسو آخو خوب خسوک نکی خواه هر عملی دا سنت خلاف دی خواه چی نبی علیہ السلام ویلیو دا وقت او دکی گئے دا وقت او پاسی دیو تر دو بجو پوری ویخی عجیبی او دشن لس بجی او لس با پاسی بیماکانو یک سبون دیو والا صدا نور کئی چی اللہ تدیل پیدا کرے وی اچی بیا پاسی نو ڈنڈے و پنڈو سواخ لی او دا دنیا لہو لعب کی مصروفی مشغولی زیدو گم رہو دیونو تا مرکزونو تا چاگی کی سر نشتا دی دا گم رہو دا شیطانو دا بی حیائیو آل تا دی خوا لباسی ام داگی دی و تا چولی کنا خوا دا بی ماکانو یک سیبون دیتا انذار وی ان انذر الناس خلقو یار وسو بشر یادی چه طول خدا سے ندی خو خلق پکشتا دی اللہ دی ساتی اغی نیک عملو نکی گورا دا اغی حالو گورا ان اللذین آمنوا وعملوا الصالحات بیشکا کسان چیمان راوڑ دی او یقین کڑ دی پا اللہ باندی او دغسی پرد قیامت باندی او نیک اعمال کی عامل الصالحات کہ عبادت بدنی دینوں پا بندے سرے کی عامل الصالحات دغه سے کده قران دکړه دا او قران تن ناس کې ناستل دیو او ریدل دیو دا ډېر لوی اعمال ښه نو یهدیهم ربهم بیمانهم توفیق پور کی دی لرا رب خپل بی ایمانیم دی ایمان کو آجا کردل تیو سر عمل ندی ویلی خواه ولی دکا جنت پی ایمان سر ملاوی مگنو ویلی بیگا چر من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او بوزر باوینا او جمعی پیو بیان کی نو دا بی ایمانیم یدل تدکا یوازی ہوئی خواه عمل ور سر نشتا دکا اللہ دا جنت دا پارا شناختی کارڈ دا جوړ کړی دی هلکه شته سره شناختی کارڈ نه توحید دی کنه څومره خلق به شناختی کارڈ دی ښه نو دي سوی چې مونږ به جنت ته لاړ شو دلته وای ته تللی شي دفتر ته او یا یو سکول ته یو کالج ته یو ځای ته تللی شي شناختی کارڈ د سره نه سو زله وای نه غواړي سو زله وای نه ها دلته دنیا کې دام شته د کستان نور بره روب دا بینو بیا خو شناختی کارت تاجت نشتا چې روب دا دی کنه استان څوک ته پوسو کی چې شناختی کارت راو باسم اته ته نه وای چې زخیمه که شناختی کارت خده زخیمه که دا کاغذ خده نو بیا غا کول شي او یریږي چې دا چرته ده لوی خلق نه دی ښه ولی قیامت کې خدا وام نشو ویلې ښا چې توحید زره نه کنا الله ګواله ک ته جنت بوې در باندې وملګي دا سوال نه پیدا کی بی ایمانهم هدایت وو کی دي تا رب دې په سبب د ایمان سره جنتونو ته دا سره ده ها دا جیم یې زکه کړی جیم جنت کې جیم شته کنه او نه الال جنته دا هغه جنته تجری من تحتی مولنارو دلته من تحتی هانه دی ویل ښا چې په یی باندې دی په اختیار کې او نهرونه د جنته من تحتهم دیو ته انډر وای کنه دا په انډر کې دا کار کی مزا معنا من تحتهم تدی په اختیار کې او ویږي او نهرونه ښا فی جنات النعیم دا په جنتونو د نعمت کې او دې نمونه دي کنه جنت النعیم دې او جنت المعوا دې دا قران کې ځای په ځای سلور ذکر کیږي ها جنت الخلد دې جنت عدن دې سلور شو کنه دا سلور جنتونه دي کنه دا به راځي تقریبا 15 دي ها دعوام فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوام الحمد لله الحمد لله رب العالمين اگر دنیا ترتیب دے دا قرآن خواه چلا رب العزت سور سوافات کی آخر کی ذکر کاو کنا د انبیاء او د حق پرستو د ذکر نو دغه نو ویلي چې سبحان ربک رب العزت عما یصفون سبحان پاک مخک یو خا بیا و سلام علی المرسلین بیا و الحمد لله رب العالمین اقش په جنت کې دا وسه دي دا سبق دې په دنیا کې دی موږ ولته کې به مو دا سبق نه بدلیږي خا دا داس سبق دی چې دنیا کې هم دی نو په آخرت کې هم دی دا نور خو بدنه پاتې شي دنیا کې 1 2 3 دعوام فیا سبحانك اللهم سمعنا ده یو دا ذکر د دې په جنتونو کې هغه سبحان الله دې سبحانك الله ذکر نه مراد څه دی دا نه چې الله په هل تک هم ذکر لازم کړی چې ذکر کاوا نه نه دا ذکر د دې د جنتونو د نعمتونو یو نعمت ته څنګه نور نعمتونه ول ډیر خوان ور کوي کاغه لباس ته کاغه خوراک ته کاغه نو دا څه دا بوله خوان ور کوي چې سبحان الله ا دې مخکې ځکه وای چې اول ډیر زمانہ خو دې تعجب کوي چې دا لازم غ جنت چې دې جوړ کړې څنګه دې ته تبه حیران پریشان دا و نوم به خبره به زکی دې دې ځای ښا دا یو معنا شو د دعا نمرات ذکر ذکر دیم د دعا خپل معنا دا طلب او غختل دعا طلب ته وی کنه دا جنتیان چې په جنت کې سغواړي هر څه چې غواړي ښا ذکر سورہ ملک کی راغلیو کنا وقیل هذا الذي كنتم به تدعون داوان داغس نور چه سغواری ناوی نصبوی سبحانک اللہ سبحانک اللہ یا سبحان اللہ بس خوش داووی کنا ناغا با حاضری کاغا بیو کاغا گبینیو کاغا پیو کاغا شرابیو کاغا میوی هر سجی خواب حاضری خواب در دې دعوت ته دا بنوي چا ته چراوله راوله کنا او چغي وته وي چې لکه صبر دراله تمام کراوله کنا چې لکه انورته دی خیدا کو دا بنی پکې خا نه خو چې سبحان الله نو ارشه به حاضری وسه غختل دې په جنتونو کې په دې کلمه دې چې سبحانك اللهم یا الله پاکی ډېر لوی ذاتی سمانا سبحانك یا الله داغین اللهم جوڑ کہا زکا یا الله اغی سر خلنڈا کی او اللهم سر خلنڈا کشوا نسمر چتا دا اللہ دا نم عزمت اکو دمر و داغی برکت تا تا دیر رسی خوا اڈیر خلقی فریاد کئی کنا یا رب مونگ پا خبلا دا واسا ویرا بس دشپ چودشما خراب خوب نوینما اباد بیارا له خوب ناراضی ویرا بس تاسه خراب خوب نوینما نو چې مونږ وتوی چې آیت الکرسی وی ویلی مو آیت الکرسی می ویلی وا یا خدای پاک کوم ځای دی ویلی وا کتا ویلی ونه تا به خراب خوب نلیدو دغه ته وینا نشوي چې دا ته وایي چې الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذوا سنة ولا نوم ځان ته خلاص هي نه نه دا به داسې وایي چې ستا خپل پستړي شي چې الله لا اله الا هو الحي القيوم تي دا څه وایي کتاب یې خراب قبولې ده نو ته سره ټوکی کین دا وګوره قران سره خو بټوک نه کوي کنه دا به داسې وایي چې لکه څومره ستاده وس نه کیږي ته بیا خراب خو بوینه په تر کرسی می ویلې وا سورې فاتحه می ویلې وا ویلې د نو خو زغلې دلې په نو په زغلې دون نه کیږي ها اللهم زکو وا چې په دې باندې خلډه کش وتحیتهم فی سلام او مبارکی د دې یو بل ته د دنیا مبارکی نه ده چل کوم مبارک شه او هو توی سلامت شه یره دا چا ویلو دا اکثر د افغانیانو عادت ته د بلوچیانو عادت ته چې ته ته مبارک شه نو وی سلامت شه نو سپته هونه لګی دا نا تحییتوم مبارکی یو بل سرا یو معنی دا یو بل سرا پاگی کبا پا سلام که یو بل سرا ملاقات کینو سلام سلام داوی تحییتوم مبارکی دا ملائکو دا طرفنا سلام سوره رعد کراغلیو کنا والملائکتو یدخلون علیم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم او دریم سلام قولا من رب الرحیم اللہ طرف نمم سلام کن دا ټول دا امن کار دی خواه سلام کے امن دی چی بچ شوئے اس غم نشتا ندا جہنم غم شتا او ندا تند غم شتا ندا لوگ غم شتا ایس نشتا خواه دا ارسن بچ شوئے خواه دا چې بیا چې لسوشي او ډیر وخت ناشتي ارسوشي نو اخر دعوام اخري خبره د دې په جنت کې دادا چې کله خوريږي او پاسي ولې جنت مثال هم دغه د دنیا دی کنه مونږ دلته ناشي قران ته بس اوس چې دا درس ختم شي نو زوبه دا به جمعه ته سي پریان ته پاتې دغه سي د جنت حالوم دی جنتیان برا جمع شی را جمع شی خدا غیه غوی دیر وقت دینا حل تا خمینٹو ناو سکنڈو نا نشتا کنا خوا تیو سات کین انوی دا دنیا او یا کالا لکا حساب کا خوا تا بدا غی ناس تجدغا سی چیو بل سر ملاقاتو جی کنا نو چکل بیا خوریگی نو دعواهم اخری خبر دا دی دادا ان الحمدللہ رب العالمین چه شان دادے ان سر شان دے خواہ شان دادے چه تمام صفتنا دا کمال دا خود اس دکڑیو کنا سورہ فاتحہ کی کنا چه الحمدللہ دا کمال صفتنا دا چا دی خاص دا اللہ دی نو دقا بجنت کیوں بیاوے کنا خواہ خوچ دلتا چانی اس دکڑی نی معنا ذکړی نه لفظ ذکړی سوې الحمدلله الحمد تعالی نغه به التک به جنت کې سوې ها الحمد وایا در لفظ ځان له خپل طریقه د وینا کنه نلتبوم دغه سوی چې تمام د کمال صفاتونه خاص د الله دی چې پالون کې د مخلوقات ته تربيت کوي تربيت کوي نو دنیا کې هم زمونږ ډیر خاصه تربيت کړو او دلته آخرت کې هم زمونږ تربيت کوي بل څوک نشته رب کنا رب یو هغه ده چې رب العالمین ده هر ځای کې د ذکر دنه هو الذی جعل الشمس ضیاءً الله هغه ذات ته چې ګرځول دې انوار لره روحانا چې پرخ پکې ناراضي کمې پکې ناراضي لوټ شي ډنګ نه کیږي کنه یو حال والقمر نورا او ګرځول دې اسپوک مې رڼا کوونکی چې کې پرخ راضي خام وخا یو هر رد بل نه بدلی هر رد بل نه بدلی خان فقد لرو منازل ان دا ذکری دا دې سپوږ مهل را خپل منزلونو کې پاتېشتو منزلونو کې حکمت یسد له تعلمو چې پوهشه عدد السنین پشمار د کلونو کله وسنګ شمارې چې دې پلانې سو کالو شو دې خدا شمارې کنه وې د خپل ځان نشمارې چې تاسو کالو شو ستاسو 50 کال کې کنه د قران دنه زده کړې دغه شمار یادې ښا چې خپل شمار وکا چې څو کال دې تیر کړو په غفلت کې او وخت نه بس لار دومره قیمتي وختو بیا ول ته د دې ارمان کې ښا د کلونو شمار کاوه والحساب او خپل نور حسابونو کاغه حساب د دین د عبادت تي او کاغه حساب د خپل مالونو د معاملاتو دي نیټي دي او عادي دي ما خلق الله ذالک نذی پیدا کړی الله ذالوی لوی کائنات ډیر لوی کائنات نور فعلم اللہ تا دے خواست دا حکماء و فلاسفہ چی وطوئی کنا دا پخوانو قول دا دے چی دا نور دا دیزمکی نا دری سوا و شپیتو برخ زیاد تے چی دری سوا و شپیتو دمکی یو دے کنو نور باتی نئی لگی دمرا لوی دے خوا دا خو منگتلو کی خکار دے کچی دیرو چتے کنا دیرو چتے دا یو یو ستوری دا دمکی ندیر دے سور سو سو چند دوان دے نو خوا چی دا مونگ تا معمولی سترگا غن تخکاری خوا دا لگلوی لوی کائنات تی ما خلق اللہ ذالکا ندی پیدا کری اللہ دا کائنات اللہ بالحق مگر دا دید پارا چی دا اللہ حق کارشی خلق تا چی واحد لا شریک دے یو بل دا مخکارشی چې دا دنیا یې اسې نه پیدا کړی عباس دغه خلق چې عباس غړنلې راخه بس راشي دنیا ته او سمودا تل راغلې وکي خوراک سکا کوکیو عباس لال شيخه اسې لال نه چاچا تل نه راغلې ښا هندوانو بوي کنه چاچا تل نه راغلې د دې دغه سي مثال شو زیغو پوه نشو دنیا پا حال بان یفصل الآیات لقومی عالمون اللہ تفصیل سر بیانی دلیل نخپل دو وحدانیت خدا آغا قوم دو پارا چپدی پوئیگی انا فی اختلاف اللیل و النهار بیشکا فبدلی دو دشپیع و دو رضی کے دغس بدلی دل چیزی و رازی و بالپسیم یا لوی دل او کمی دل چې روز لوی شي نو شپه واړه شي شپه لوی شي نو روز واړه شي دا هم اختلاف دی کنه او هغه چې الله پیدا کړی په دې اسمانونو کې او په دې زمکه کې بې بے حد او بے انتہا سی زنہ دی خواہ دیکی صدی لآیاتن دیر دلیل ندی دا اللہ دا قدرت او دا حکمت لقومی یتقون فاغچا دا پانا چیزان بچ کی دا شرکنا دا یعلمون مانے اکڑا چی یعلمون سوک یادی سوک کوئی وی چی سوک دا شرکنا دان بچ کی ناغی پوئی گی تا دی دلیل نو پا حکمت مشرک پی نپوئی گی اخو ایدا دنیا دا چا دا مخابا دا دا وی اغا مخ سوک دے اغا مخ اغا سی مخ دے کنا لار دا دنیا نا مخونا خلار دا دنیا نا چکم برکتی مخونا ہو دنیا اغا سی پاتے دا دا دا اغی خبری دی نو خوا او ایدا دا چا دا مخابا دا دا ان الذين لا يرجون لقانا زجر بشکا کسان چې امید نساتی زموږ ملاقات قیامت نه مانی ورذو بالحیات الدنیا ولي زګه خوشاله شوی دی په دې ژوند دنیا باندې او حدیث کرا غلیو چې مومنین تپوس کړو چیرې زمون خو ایمان دے پا قیامت باندے پا جنت باندے کنا خو بل پل چی مونگ دی دنیا نزون مونگ خپیو اڈیر خلق ٹول دا سی دی چاگی خپی نبی علیہ السلام ارتا ہوئی چی دا هر بنده چی دا ادان نروان تزین خپی چی ادان کور پریدی عزیزان لچرتا پا پټوارو کې او پدې جمپړو کې او پدې کیکرو کې خوشاله ښه نه خو لیوانې کنه چې رو خلق نوی نو تاسو دنیا باز کړې دا آخرت هم روان پروت ده نو خطبه پېن او چې چا ځان لا آخرت آباد کړې نو بچرني خپا چې دنیا نزي اب خوشالي چې دنیا سشه او دی خوشحالی پا جون دا دنیا و آخرت روان پروت تخا و اتمانو بیان او دا دنیا دان دا پارا پورا گان لیدان اتمینان دامان او کسان چدا یا تو نظمون زان نا خبر کی غافلون زان پنا خبرو که چولنو اے پا دی خوکار نکی گی اولائی کم اقوام النارو دقا خلق چدینو زید دیدو سیدو بور دین اما کانو یکسبون تخپل عملونو پوجبان چسی کری بشارتو ان اللذین آمنوا عملوا الصالحات بشکا کسان چیمان مراوڑے عملونیم کریونیک یهدیهم ربهم بی ایمانیم یو مانا ابرسی دیل ربخپل پسبب دی ایمان کمپل جنتنو تا یا توفیق بور کی دیل ربخپل و سبب د ایمان د دې سره هغه جنتونو ته چې وایي ولان دي د اختیار د دین هغه نهرونه په جنتونو د نعمتونو کې داوام بیا سبحانك اللهم د دې د جنت مجلس دار چرایشي اول ناول خبره د دې با په جنت کې دای چې سبحانك اللهم یا طلب تش چې څه طلب کوي غواړي نو او سبحان الله سره به غواړي تحیتهم بیا سلام مبارکی د دې یو بل ته سلام سره وي یا د ملائکو طرف نه سلام سره وي یا د الله طرف نه سلام سره وي واخر دعوا وان الحمد لله رب العالمین او اخری خبره چې کله خوريږي ناغه بدای چې تمام صفاتونه د کمال خاص الله لرضي چې پالون کې د مخلوقات ته چې دنیا کې هم دا سبق او آخرت کې هم دا سبق دي